تاها بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. طه تاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Non abbiamo fatto scendere il Corano su di te per renderti infelice. إلا تذكرة لمن يخشى. Ma come monito per chi ha timore di Allah. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Sceso da parte di colui che ha creato la terra e gli alti cieli. الرحمن على العرش استوى. Il compassionevole si è innalzato sul trono. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Appartiene a lui quello che è nei cieli e quello che sta sulla terra, quello che vi è fra mezzo e nel sottosuolo. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. È inutile che parli ad alta voce, che in verità egli conosce il segreto, anche il più nascosto. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui. A Lui appartengono i nomi più belli. وهل أتاك حديث موسى. Ti è giunta la storia di Mosè? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Quando vide un fuoco, disse alla sua famiglia, «Aspettate, ho avvistato un fuoco, forse potrò portarvene un tizzone o trovare nei suoi pressi una guida». فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Quando vi giunse, sentì chiamare, «O Mosè!» «Inni أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى». In verità sono il tuo Signore. Levati i sandali che sei nella valle santa di Tua. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Io ti ho scelto. Ascolta ciò che sta per esserti rivelato. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. In verità, io sono Allah, non c'è Dio all'infuori di me. Adorami ed esegui l'orazione per ricordarti di me. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. In verità, l'ora è imminente, anche se la tengo celata, affinché ogni anima sia compensata delle opere sue. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Non lasciare che ti ostacoli colui che non crede in essa ed è incline alle sue passioni, che altrimenti periresti. وما تلك بيمينك يا موسى O Mosè, cosa tieni nella tua mano destra? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Disse, è il mio bastone, mi ci appoggio e faccio cadere foglie degli alberi per i miei montoni e mi serve anche per altre cose. قال ألقها يا موسى. Disse Allah, gettalo, Mosè. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Lo gettò. Ed ecco che divenne un serpente che strisciava veloce. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Disse Allah, afferralo e non temere, gli daremo la sua forma originaria. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Stringi la mano sotto l'ascella, ne uscirà bianca senza alcun male. Ecco un altro segno. لنريك من آياتنا الكبرى. Per mostrarti altri nostri segni ben più grandi. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Vai da Faraone. In verità si è ribellato. قال رب اشرح لي صدري. Disse, aprimi il petto, Signore. ويسر لي أمري. Facilita il mio compito. واحلل عقدة من لساني. E sciogli il nodo della mia lingua. يفقه قولي. Sì che possano capire il mio dire. واجعل لي وزيرا من أهلي. Concedimi in aiuto uno della mia famiglia. هارون أخي. Aronne, mio fratello. اشدد به أزري. Accresci con lui la mia forza. وأشركه في أمري. E associalo alla mia missione. كي نسبحك كثيرا. Perché possiamo renderti gloria molto. ونذكرك كثيرا. E perché possiamo ricordarti molto. إنك كنت بنا بصيرا. E in verità, tu sempre ci osserverai. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Disse, o Mosè, la tua richiesta è esaudita. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Già innanzi ti favorimmo. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Quando ispirammo a tua madre quello che le fu ispirato. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Mettilo in una cesta e gettala nell'acqua, così che le onde la riportino a riva, ove lo raccoglierà un mio e suo nemico. Ho posto su di te il mio sguardo amorevole, affinché tu venissi allevato sotto il mio occhio. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Passava tua sorella e disse, «Posso indicarvi chi potrà occuparsene?» E ti riportammo a tua madre, perché si consolassero i suoi occhi e più non si affliggesse. Uccidesti un uomo, ti cavammo d'impaccio e ti imponemmo molte prove. Rimanesti per anni presso la gente di Madian. Poi venisti fin qui, o Mosè, per una predestinazione. واصطنعتك لنفسي ti ho scelto per me. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري va con tuo fratello con i segni miei e non trascurate di ricordarmi. اذهبا إلى فرعون إنه طغى andate da Faraone, in verità si è ribellato. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى parlategli con dolcezza, forse ricorderà o temerà Allah. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى dissero, «O Signor nostro, temiamo che si scagli contro di noi o che accresca la ribellione». قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى rispose non temete io sono con voi tutto odo e vedo فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من andate pure da lui e ditegli «In verità siamo due messaggeri del tuo Signore. Lascia partire con noi i figli di Israele e non tormentarli più. Siamo venuti da te con un segno da parte del tuo Signore. Pace su chi segue la retta via». إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. In verità ci è stato rivelato che il castigo sarà per chi nega e volge le spalle. قال فمن ربكما يا موسى. Disse Faraone, o Mosè, chi è il vostro Signore? قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى rispose, il nostro Signore è colui che ha dato ad ogni cosa la sua propria natura e poi l'ha guidata sulla retta via. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى disse, cosa ne è delle generazioni antiche? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Rispose: La conoscenza di ciò è in una scrittura presso il mio Signore. Il mio Signore non sbaglia e non dimentica. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. È lui che vi ha dato la terra come culla e vi ha tracciato sentieri, e dal cielo fa scendere l'acqua per mezzo della quale facciamo germinare diverse specie di piante. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Mangiatene e fatevi pascolare il vostro bestiame. Ecco segni per coloro che hanno intelletto. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Da essa vi abbiamo creati, in essa vi faremo ritornare e da essa vi trarremo un'altra volta. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Gli mostrammo tutti i nostri segni, ma li ha tacciati di menzogne e rinnegati. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Disse: O Mosè, sei venuto per cacciarci dalla nostra terra con la tua magia? فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Allora ti opporremo una magia simile. Fissa per te e per noi un incontro in un luogo appropriato. Noi non mancheremo e tu neppure. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Rispose: L'incontro sarà nel giorno della festa, che la gente sia riunita al mattino. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Si ritirò Faraone. Preparò i suoi artifici e poi si presentò. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Disse Mosè: Guai a voi. Non inventate menzogne contro Allah, vi annienterebbe per punizione. Chi inventa menzogne è certamente perduto. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Discussero in proposito i maghi in segreti conciliaboli. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Dissero: Quei due sono sicuramente due maghi che vogliono cacciarvi dalla vostra terra con la magia e cancellare la vostra esemplare dottrina. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وقد أفلح اليوم من استعلى. Riunite i vostri incantesimi e venite in fila. Chi avrà oggi il sopravvento sarà il vincitore. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Dissero: getti tu Mosè o gettiamo noi per primi. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Disse: gettate pure. Ed ecco che gli parve che le loro corde e i loro bastoni si mettessero a correre per effetto di magia. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Mosè ne fu intimorito nell'intimo. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Gli dicemmo: non aver paura, avrai il sopravvento. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Getta quello che c'è nella tua mano destra, divorerà quello che han fatto, perché quello che han fatto è artificio di mago. E il mago, ovunque vada, non avrà riuscita. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. I maghi caddero in prosternazione e dissero: crediamo nel Signore di Aronne e di Mosè. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Disse Faraone: crederete in lui prima che io ve lo permetta? È certo lui il vostro maestro che vi ha insegnato la magia. Vi farò tagliare mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere ai tronchi di palma e capirete chi di noi è più duro e pertinace nel castigo. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Dissero: non ti potremmo mai preferire a quello che ci è stato provato e a colui che ci ha creati. Attua pure quello che hai deciso. Le tue decisioni non riguardano che questa vita. Inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. In verità noi crediamo nel nostro Signore che ci perdoni i nostri peccati e la magia che ci hai imposto. Allah è migliore e duraturo. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Chi si presenterà empio al suo Signore, certamente avrà l'inferno dove non morirà né vivrà. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Chi invece si presenterà a lui credente e avrà compiuto opere buone, ecco coloro che avranno l'onore più grande. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. I giardini di Eden, dove scorrono i ruscelli e in cui rimarranno in perpetuo. Questo è il compenso per chi si purifica. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. In verità ispirammo questo a Mosè. Parti durante la notte alla testa dei miei servi e apri per loro una strada asciutta nel mare. Non devi temere che vi raggiungano, non avere alcun timore. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Li inseguì Faraone con i suoi armati e furono sommersi dalle onde. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Faraone sviò la sua gente e non la guidò al bene. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. O figli di Israele, vi liberammo dal vostro nemico e vi demmo convegno sul lato destro del monte. Facemmo scendere su di voi la manna e le quaglie. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Mangiate le ottime cose di cui vi abbiamo provveduto e non ribellatevi, o la mia collera sarà su di voi, e colui sul quale si abbatte la mia collera è destinato all'abisso. In verità io sono colui che assolve chi si pente, crede, compie il bene e poi segue la retta via. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Cos'è che ti ha spinto a sopravanzare il tuo popolo, Mosè? قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Rispose: essi sono sui miei passi, mi sono affrettato verso di te, o Signore, per compiacerti. Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Disse: In tua assenza abbiamo tentato la tua gente e i Samiri li ha traviati. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Ritornò Mosè al suo popolo pieno di collera e dispiacere. Disse: O popolo mio, non vi ha fatto il vostro Signore una bella promessa? L'attesa del patto era troppo lunga per voi? Avete voluto che fosse su di voi la collera del vostro Signore e così avete mancato alla promessa che mi avevate fatto? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Dissero: Non è per nostra volontà che abbiamo mancato la promessa. Eravamo appesantiti dai gioielli di quella gente. Li abbiamo buttati, il Samiri li ha gettati. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. E ne ha tratto un vitello dal corpo mugghiante. E tutti dissero: È il vostro Dio, il Dio di Mosè. Mosè ha dimenticato di informarvene. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Che? Non vedevano che quello non poteva rispondere e non poteva portar loro né danno né giovamento? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Già Aronne li aveva avvertiti. O popol mio, siete caduti nella tentazione. Il compassionevole è veramente il vostro Signore. Seguitemi allora e obbedite ai miei ordini. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Risposero: Non cesseremo di adorarlo finché Mosè non sarà di ritorno. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aytahum dallu. Disse Mosè: O Aronne, cosa ti ha impedito quando li hai visti sviarsi? Alla tattabi'ani afa'asayta amri. Perché non mi hai raggiunto? Hai disobbedito ai miei ordini? Qala ya bna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Rispose: O figlio di mia madre, non prendermi per la barba o per i capelli. Temevo che avresti detto: hai creato una divisione tra i figli di Israele e non hai obbedito alle mie parole. قال فما خطبك يا سامري؟ Disse Mosè: e tu, Samiri, qual era il tuo disegno? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Rispose: ho visto quello che non hanno visto. Ho preso un pugno di polvere dalla traccia dell'inviato e l'ho gettata. Questo mi ha suggerito l'animo mio. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Vattene, disse Mosè, per tutta la vita dovrai avvertire: non toccatemi. Sei destinato ad un incontro cui non potrai mancare. Guarda il Dio che hai adorato assiduamente, lo bruceremo e disperderemo le ceneri nel mare. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. In verità, il vostro Dio è Allah, al di fuori del quale non c'è divinità alcuna. Egli tutto abbraccia nella sua scienza. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Così ti raccontiamo le storie del passato. È un monito da parte nostra che ti abbiamo dato. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Chiunque se ne allontana nel giorno della resurrezione porterà un fardello. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Resteranno perpetuamente in quello stato. Che atroce fardello nel giorno della resurrezione. Yawma yunfakhu fis-sur wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa. Nel giorno in cui sarà soffiato nel corno, riuniremo in quel giorno i malvagi e avranno gli occhi bluastri. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Bisbiglieranno tra loro: non siete rimasti nella tomba che 10 giorni. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم. Conosciamo meglio di chiunque altro quello che diranno quando il più ragionevole di loro dirà: siete rimasti solo un giorno. Ti chiederanno a proposito delle montagne. Di: il mio Signore le ridurrà in polvere. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا e ne farà una pianura livellata. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا dove non vedrai asperità o depressioni. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. In quel giorno seguiranno indefettibilmente colui che li avrà chiamati e abbasseranno le voci davanti al compassionevole. Non sentirai altro che un mormorio. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. In quel giorno si potrà godere dell'intercessione solo con il permesso del compassionevole e da parte di coloro le cui parole saranno da lui accette. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Egli conosce quello che li precede e quello che li segue, mentre la loro scienza non può comprenderlo. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Si umilieranno i loro volti davanti al vivente, colui che esiste di per sé stesso e per il quale sussiste ogni cosa, mentre chi sarà carico di peccati si perderà. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. E chi sarà stato credente e avrà compiuto il bene, non temerà alcun danno o ingiustizia. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Lo facemmo scendere sotto forma di Corano arabo, nel quale formulammo esplicite minacce. Chissà che non divengano timorati o che sia per essi un monito. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Si è esaltato Allah, il Re, il Vero. Non aver fretta di recitare prima che sia conclusa la rivelazione, ma di Signor mio, accresci la mia scienza. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Già imponemmo il patto ad Adamo, ma lo dimenticò perché non ci fu in lui risolutezza. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. E quando dicemmo agli angeli, prosternatevi davanti ad Adamo, tutti si prosternarono, eccetto Iblis, che rifiutò. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Dicemmo: O Adamo, in verità quello è un nemico manifesto per te e per la tua sposa. Bada che non vi tragga entrambi fuori dal paradiso, che in tal caso saresti infelice. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Ti promettiamo che qui non avrai mai fame e non sarai nudo. Wa annaka la tarma'u fiha wa la tadhha. Non avrai mai sete e non soffrirai la calura del giorno. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. E sussurrò Satana: O Adamo, vuoi che ti mostri l'albero dell'eternità e il regno imperituro? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Ne mangiarono entrambi e presero coscienza della loro nudità. Iniziarono a coprirsi intrecciando foglie del giardino. Adamo disobbedì al suo Signore e si traviò. Lo scelse poi il suo Signore, accolse il suo pentimento e lo guidò. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. E disse: Scendete insieme, sarete nemici gli uni degli altri. Quando poi vi giungerà una guida da parte mia, chi allora la seguirà non si svierà e non sarà infelice. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Chi si sottrae al mio monito avrà davvero vita miserabile e sarà resuscitato cieco nel giorno della resurrezione. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Dirà: Signore, perché mi hai resuscitato cieco quando prima ero vedente? قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah risponderà: Ecco, ti giunsero i nostri segni e li dimenticasti. Alla stessa maniera, oggi sei dimenticato. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Compensiamo così il trasgressore che non crede ai segni del suo Signore. In verità, il castigo dell'altra vita è più severo e durevole. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. Non è servito loro da lezione che facemmo perire le generazioni nelle cui dimore oggi si aggirano? In verità in ciò vi sono certo segni per coloro che hanno intelletto. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Se non fosse stato per una precedente parola del tuo Signore e per un termine già stabilito, già tutto questo sarebbe avvenuto. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Sopporta dunque con pazienza quello che dicono. Glorifica e loda il tuo Signore prima del levarsi del sole e prima che tramonti. Glorificalo durante la notte e agli estremi del giorno, così che tu possa essere soddisfatto. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Non volgere lo sguardo ai beni effimeri che abbiamo concesso ad alcuni di loro per metterli alla prova. Il compenso del tuo Signore è certamente migliore e più duraturo. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Comanda la preghiera alla tua gente e assiduamente assolvila. Non ti chiediamo alcun nutrimento. Siamo noi a nutrirti. Il felice esito è nel timore di Allah. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. Dicono: perché mai non ci porta un segno da parte del suo Signore? Non è forse giunta a loro la prova che era annunciata nelle antiche scritture? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Se per castigo li avessimo fatti perire prima della sua venuta, avrebbero certamente detto: O Signor nostro, perché non ci hai inviato un messaggero? Avremmo seguito i tuoi segni prima di essere umiliati e coperti di abominio. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. Di, tutti aspettano, aspettate allora, e ben presto saprete chi sono i compagni della retta via e chi sono i ben guidati.